NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Kees, zo heet de zoon van Joke van der Meulen. Inmiddels volwassen, sinds zijn 13e verslaafd en psychotisch. Hij is zo'n verward persoon waar het vaak over gaat in het nieuws. Ondanks alle aandacht en inspanning is het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen weer toegenomen. Zo'n 250 per dag nu. Joke vertelt zo over het leven met Kees en hoe verwarrend de maatschappij kan zijn en de hulpverlening, maar ook over wat er wel gebeurt. Eén vandaag, we beginnen na het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open en het personeel wordt vooralsnog ook doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Intertoys heeft zo'n 400 vestigingen in Nederland en België. Het faillissement geldt alleen voor de Nederlandse tak van het bedrijf, met uitzondering van de circa 100 franchise-nemers. Een commissie onder leiding van oud-D66-leider Pechtold gaat onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. De regels daarvoor staan in de erfgoedwet. En ook moet de commissie onderzoeken of de criteria voor het verlenen of weigeren van exportvergunningen moet worden aangescherpt. Onlangs was er ophef over de openbare verkoop van een tekening van Rubens die in het bezit was van prinses Christina. Veel Nederlandse musea, waaronder Boijmans van Beuningen in Rotterdam, hadden liever gezien dat die tekening eerst aan hen was aangeboden. Het is een tekening die onderdeel is gaan uitmaken van ons nationale cultureel erfgoed. Er zijn een aantal zeer vermogende particuliere verzamelaars op de markt die voor een miljoentje meer of minder dan niet omdraaien. En zo'n tekening is zo verdwenen. De veiling in New York bracht uiteindelijk ruim 6 miljoen euro op. Wie het werk heeft gekocht is niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk is het in buitenlandse handen gevallen. De proef om verdachten met een mogelijke stoornis die zich uit angst voor TBS niet willen laten onderzoeken langdurig te observeren is volgens minister Dekker een succes. Door deze maatregel wordt het voor rechters makkelijker om verdachten toch TBS op te leggen. Er komt waarschijnlijk een parlementaire mini-enquête naar de financiering van Nederlandse moskeeën vanuit onvrije landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar. In die enquête zullen bestuurders van islamitische instellingen en andere betrokkenen onder ede worden gehoord. Een grote kans dat breakdansen een Olympische sport wordt. Het Frans Olympisch Comité heeft een voorstel gedaan om het in 2024 in Parijs op het programma te krijgen. En de verwachting is dat het Internationaal Olympisch Comité met dat voorstel zal instemmen. Sinds de ramp met MH17 gaat de internationale luchtvaart bewuster om met de risico's van vliegen over conflictgebieden. Dat is de conclusie in een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 5 jaar na de ramp is de communicatie tussen landen en luchtvaart verbeterd en enkele maatschappijen mijden conflictgebieden. De brand van vannacht in het centrum van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, heeft grote schade aangericht. Verschillende huizenblokken zijn in vlammen opgegaan en bij de brand kwamen 70 mensen om het leven. De kans is groot dat dat dodental nog verder oploopt, zegt correspondent Aletta André. Er zijn 50 gewonden, waarvan een aantal in kritische toestand. En alle getroffen gebouwen worden momenteel nog steeds onderzocht naar mogelijke slachtoffers. De brand in Bangladesh zou zijn ontstaan in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen droog en af en toe zon en dan wordt het 13 graden. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het aantal meldingen over verwarde personen neemt nog steeds toe. Omgerekend zijn het er bijna 250 per dag. En dat is niet mals. De aanpak van dit veelkoppige monster, daar gaat het zo over. Bert Verduin is vandaag onze optimist. Nummer 3 van de laatst verreden Elfstedentocht. Hoe ver moeten we willen gaan voor nog eens zo'n tocht der tochten na 14:30 zijn betoog? En na hoe lang is een ecstasy-pilletje nog terug te vinden bij een speekseltest? Nou, bij Radio 538 hebben ze wel een idee. Maar ik heb wel eens begrepen dat als je, stel je slikt op zaterdag een pilletje en je wordt op woensdag of donderdag aangehouden, dat het dan nog gewoon nog... Nee, zit er nog in je systeem? Dat je dus gewoon nog gepakt wordt, zeg maar. Op woensdag nog in de problemen door dat pilletje van zaterdag. Nou, Lammert, die zoekt in feit of fictie uit of dat echt zo is. Nu eerst flink in de war. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Wat Lammert, het aantal incidenten met verwarde personen, dat neemt dus nog steeds toe. Ja, dat blijkt uit een bericht in NRC vanmorgen die cijfers hebben opgevraagd bij de politie. In de afgelopen 8 jaar is het aantal incidenten met verwarde personen verdubbeld naar 90.000 incidenten per jaar. En ja, we horen het dan ook steeds vaker terug in het nieuws. Luister maar. Op een steiger tegen het pand stond een verwarde man. De politie probeerde hem tot reden te brengen. Dat mislukte en hij sprong en overleed aan zijn verwondingen. De 51-jarige vrouw overgoot zich zaterdag met wasbenzine en stak het aan. Veel mensen waren getuigen van de wanhoopsdaad. Sinds 2011 woont de man die bij de explosie omkomt in het bovenste appartement. Buren klagen over geluidsoverlast. Op het plein in Den Haag, vlakbij het Binnenhof, heeft de marechaussee een waarschuwingsschot gelost en een verwarde man gearresteerd. Hij had gedreigd om een bom naar de Tweede Kamer te gooien. Als je dat zo op een rij hoort, dan is dat, Lammert, ja, hartverscheurend, maar ook erg heftig. Ja, nou, al zijn het natuurlijk lang niet altijd incidenten waarbij iemand komt te overlijden. Er komen bijvoorbeeld ook meldingen binnen van geluidsoverlast of van verwarde mensen die naakt over straat lopen. Ja, ook lastig voor de politie natuurlijk, als dit maar blijft toenemen. Ja, inderdaad. Die zijn er heel veel tijd aan kwijt. En korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, wijt dit vooral aan de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn verschillende dingen. Wat er is gebeurd is dat een deel van die instellingen zijn dichtgegaan. Men wil niet meer verwarde mensen opgesloten hebben, maar in een wijk. Maar tegelijkertijd moet je dan wel zorgen voor begeleiding en deskundige hulp als het misgaat. En die is achtergebleven. We zijn de preventie wat uit het oog verloren. Ja, en daarom stelde Akerboom een jaar geleden al voor om naast elke wijkagent ook een GGZ-medewerker te hebben die verantwoordelijk is voor zo'n 5000 mensen. En kreeg je daarvoor de handen op elkaar? Ja, nou, Onno Hoes, burgemeester en toen voorzitter van het schakelteam, kon zich daar wel in vinden. En hij zei ook nog, ja, soms wil je de politie er helemaal niet eens bij hebben. Ja, sterker nog, ik wil eigenlijk niet eens dat wij de politie daar hebben. Ik wil eigenlijk liever dat daar iemand komt vanuit de zorgachtergrond die gewoon beter kan analyseren van, hey, wat is hier aan de hand? Want als een politieagent komt, dan werkt het vaak... Nou ja, en het werkt vaak averechts. Soms is het niet nodig, maar als het niet nodig is en het werkt averechts op die persoon die daardoor juist agressief wordt, ja, dan hebben we natuurlijk het paard achter de wagen gespannen. Ja, nou, Lammert, dankjewel. Ja, we hoorden Onno Hoes van het schakelteam. Dat is inmiddels opgeheven. Ik praat verder over de toename in incidenten met verwarde personen met Henk van Dijk, voorzitter van het Landelijk Politie Platform Verwarde Personen. Goedemiddag, van harte welkom hier in de studio. En hier is ook Joke van der Meulen, moeder van een zoon met psychische en verslavingsproblemen. U was ook lid van dat schakelteam, mevrouw van der Meulen. Ja. Van harte welkom. We horen nu net, hè, over het aantal verwarde personen, het neemt weer toe. Wat is dan uw reactie als u dat nieuws weer hoort? Tweeledig eigenlijk. Mijn eerste reactie is fijn dat er weer opnieuw aandacht is. Want het zou heel risicovol zijn om nu de aandacht te laten verslappen, eigenlijk na het stoppen van het schakelteam. Anderzijds wel van, daar gaan we weer. Want dit cijfer zegt heel weinig over de werkelijkheid. Want wat is dan de werkelijkheid? Ja, dit cijfer zegt wat over de incidenten. En niet over het aantal personen. Hè. Dat is net ook al naar voren gekomen. Enerzijds worden er zaken geregistreerd Ook omdat het meer aandacht heeft. Hè, want het feit dat deze meldcode gebruikt wordt is een keuze van de agent op straat. Mm-hmm. Want er is een speciale code het voor. Is een, het, ja. Daar komt dat vandaan. Code het is 33. Code 33 en daar komt die vandaan. Maar anderzijds ligt er al een hele heel zorgtraject voordat het hier aan toe komt. En dat komt heel vaak niet in het nieuws en niet in beeld. Terwijl daar wel de oplossing ligt. Mm-hmm, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Henk van Dijk, dus een behoorlijke stijging in incidenten. U kijkt er naar vanaf de politiekant, kan ik misschien wel zeggen. Maakt u zich zorgen? Ja, wij maken ons zeker zorgen. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook wel kenbaar gemaakt. Omdat wij... Elk incident gaat eigenlijk over mensen die in de problemen zitten, in de knel zitten, de weg naar de hulpverlening niet vinden, kwijt zijn geraakt. Vaak problemen hebben op veel levensterreinen en zelf niet om hulp vragen. Mm-hmm. En dat aantal incidenten blijft stijgen. En wat wij eigenlijk heel graag zien, ook in opvolging van het schakelteam, is dat er toch nog een paar stappen verder gezet worden. En dat is echt nodig. Want waar zit die stijging dan in? Terwijl er zoveel aandacht voor is geweest al. En dat schakelteam zich er al zo mee bezig heeft gehouden. Ja, weet je, daar zijn natuurlijk tal van hypotheses. Hè. We hoorden net ook Erik Akerboom daar al iets over zeggen. Er zijn allerlei hypotheses over. En er is ongetwijfeld heel veel over te zeggen. Maar wat wij zien is dat het ontbreekt aan goede zorg en steun voor kwetsbare mensen. En dat we daar in de afgelopen jaren behoorlijke stappen in hebben gezet aan de hand van het schakelteam en met allerlei lokale initiatieven. Dat is fantastisch, maar het is echt nog onvoldoende. En als we kijken naar mensen in de politie, het aantal acuut verwarde mensen in de politiecel, dan maken we echt sprongen voorwaarts. Hè. Dus steeds minder mensen in een politiecel die in een politiecel terechtkomen terwijl ze in de war zijn en geen strafbaar feit hebben gepleegd. Hè. Opvang bij zorg en hulpverlening is nu aan de orde en dat is heel fijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die in die wijken met problemen zitten en verkommeren en overlast veroorzaken. Maar het ontbreekt aan goede hulpverlening. Mensen die de ruimte krijgen. Die zijn buiten krijgen. Beeld op de een of andere manier? Ja, dat zijn mensen die misschien niet zoals u en ik, die als het niet helemaal lekker gaat hun vinger opsteken en zeggen, dokter, help mij. Het zijn mensen die vaak geen hulp vragen. Mensen die de weg ook niet meer weten te vinden. Die op heel veel terreinen problemen hebben. En die verkommeren dan wel ook overlast veroorzaken. Omdat ze soms ook zelf vinden dat ze misschien geen hulp nodig hebben. Hmm. En dus het is echt nodig om betere zorg en steun in die wijk te organiseren. Professionals die ruimte krijgen om die problemen ook op te lossen. En mensen die zich ook met deze mensen in de problemen gaan bemoeien. Dus dat betekent dat je niet aflatend deze mensen moet bezoeken. En moet ondersteunen, hulp moet aanbieden. Omdat ze het veelal zelf niet doen. Ja, omdat ze zichzelf in de problemen brengen. Misschien ook hun omgeving. Ik begrijp ook incidenten dat die heviger worden. En dat er zelfs bijvoorbeeld in Rotterdam dat er ook sprake is van een dreigingsbeeld als het gaat om verwarde mensen. Nou, ons beeld is, we hebben dat niet echt heel erg cijfermatig onderbouwd, maar ons gevoel is, en je hoort het net ook even in de voorbeelden die voorbij komen, dat de heftigheid van de incidenten lijkt toe te nemen. Maar het overgrote deel van de mensen en de incidenten waar we mee te maken hebben, gaat niet over gevaarlijke mensen, maar gaat over mensen die gewoon verkommeren, in de problemen komen, overlast daardoor veroorzaken. En daar is in ieder geval een reikende hand voor nodig. En ik denk ook naast dat je goede hulpverlening in die wijk organiseert, ook plekken waar je terecht kunt als burger om je zorgen te melden. Dus lokale meldpunten bij gemeenten, bij hulpverlening. We zijn in die zin ook erg blij met datgene wat de staatssecretaris van Volksgezondheid eind vorig jaar heeft toegezegd. Dus namelijk dat er een landelijk meldnummer komt en dat moet uiteraard in verbinding staan met lokale plekken waar vandaan ook hulp wordt geboden aan de mensen die dat nodig hebben. Nu krijgen wij als politie ontzettend veel meldingen rond mensen met verward gedrag. Dat zie je in deze cijfers terug. Maar dan is het vaak ook al uit de hand gelopen. Onze verslaggever Ewout Kiewiet die ging naar Dordrecht, sprak daar met de directeur van het Leger des Heils, waar ze ook steeds meer verwarde personen zien. Van wie is deze? Van William? Het eten wordt net opgeschept bij het Leger des Heils in Dordrecht. Cornel Vader, de directeur. Veel mensen hier nu aanwezig zitten op de bank. Een paar mensen zitten wat te eten. Merkt u een toename van het aantal verwarde personen ook bij jullie? Nou, over het hele land waar ik verantwoordelijk voor ben, is het inderdaad wel zo dat we al een aantal jaren merken dat er veel meer mensen met verward gedrag zich ook melden in ons opvangcentra. Wat komt er dan binnen? Kun je beschrijven hoe zwaar zijn die gevallen? Ja, dat varieert. Maar het gaat er dan om dat mensen gedrag vertonen waarvan je zegt, god, dat is heel onrustig. Dat is soms ook onvoorspelbaar door allerlei achtergronden. Mensen die in wanhoop zijn, die voor onrust, overlast misschien ook wel zorgen in de omgeving. En waar de begeleiders dan hun handen vol aan hebben om dat weer een beetje in evenwicht te krijgen. En dat aantal in die nachtopvang of in de dagopvang is een voorbeeld. Hey, hier zitten we nu, hier is rustig nu. Maar dat is in de afgelopen jaren wel steeds sterker geworden, hoor. En dat zorgt bij jullie ook voor onrust? Ja, want we hebben een stel begeleiders die echt doorgewinterd zijn. En vaak ook de mensen die vaste bezoekers zijn ook wel goed kennen. En die dan ook meestal wel het gedrag in goede banen weten te leiden. Zodat er wel weer wat uitzicht ontstaat en wat rust. Meestal lukt dat wel. Als we kijken naar, als we wat meer inzoomen op de kenmerken van de mensen, dan weten we dat zo ongeveer de helft van alle mensen die bij het Leger des Heils terechtkomen ook wel een verstandelijke beperking heeft. En dat betekent, mensen snappen het niet, hoe de regels werken om een huis en andere dingen te regelen. En dan gaat het mis? Dat klopt, als je dan in de bureaucratie terechtkomt en er wordt heel veel van je verwacht om het allemaal zelf te regelen. En je loopt echt met je kop tegen de muur aan en er is niemand die jou er doorheen sleurt. Dan kan je ook uit wanhoop verward gedrag gaan vertonen. Zo is het ook. Dus uw oproep is eigenlijk zorg ervoor dat er meer plaatsen zijn en vanuit de gemeente misschien ook betere begeleiding. Vooral die begeleiding. Als een mens die alles kwijt is geraakt en ook in wanhoop is, als die kan rekenen op iemand die jou helpt aan inkomen en aan een huis en aan een specialist die jou helpt in je verslaving, dan is dat veel beter dan maandenlang, want dat is nu bijna gemiddeld een jaar, hè, dat mensen in een opvangcentrum moeten zijn voordat ze weer door kunnen stromen. Dus een eigen huis, inkomen en iemand die op jou let, dat zou toch fantastisch zijn. Dat is bij het Leger des Heils in Dordrecht, Joke van der Meulen. Is dit al wat meer inkleuring bij die cijfers waar we het eerder over hadden? Ja, zeker. Ik vind het een heel duidelijk verhaal. Wat me erin opvalt ook, dat hij zegt, ja, die begeleiding. En mijn opmerking daarbij is, en laat dan ook niet te snel weer los, want een van de kenmerkende gegevens is ook dat het zich niet in een rechte lijn ontwikkelt. Dus het kan een paar weken goed gaan, het kan een paar maanden goed gaan, maar dan door een tegenslag, die tegenslag kan dan niet altijd gehandeld worden. En een ander punt, een terecht punt, is, hebben wij ook veel aandacht voor gevraagd, is mensen met een licht verstandelijke beperking. In aanvulling daarop, er is een hele grote groep mensen dat als je die gewoon puur de IQ zou testen, komen ze er wel doorheen. Maar het gaat vooral om het kunnen handelen, het vooruit kunnen kijken. Waarbij mensen die een verslavingsprobleem eroverheen hebben, ik weet niet of je er eigen ervaring mee hebt, maar de ervaring leert, als je dronken bent, heel flauw gezegd, ben je niet al te slim. En dat aspect wordt ook heel vaak niet meegenomen. Dus mensen handelen op hoe ze er op dat moment naar kijken. En als ze stoned of dronken zijn, is dat niet altijd de meest verstandige beslissing. Ja, u hebt er ervaring mee via uw zoon. Klopt. Kees, al 13 jaar kampt hij hiermee. Kampt u met uw hele familie, kun je wel zeggen, daarmee. Kan hij heeft verslavingsproblemen en psychische problemen. Kan hij op de een of andere manier nu adequaat worden behandeld? Nou, het is heel lastig. We zijn er nu heel recent weer tegen aangelopen. En het lastige bedoelt, is, het ging even goed en Ging goed en er kwam weer een terugval. Want kijk, de verslaving is er niet voor niks. Dus als die niet gebruikt, is die ook kwetsbaarder voor andere zaken. Prikkels, wat dan moeilijk wordt. En wat ook zo is, is dat het heel moeilijk is om daar een goede woonplek voor te vinden. En als je dan een woonplek hebt, dan zak ik ook bijna in elkaar van poeh, die hebben we weer. Terwijl je niet helemaal echt een keuze hebt kunnen maken. Wat wij zelf wel zouden doen. Een keuze hebt kunnen maken van waar u of, denkt. Nou ja, dat of het echt goed. De beste plek is. Je bent blij met een plek. U bent eerder bij ons in de uitzending geweest als optimist. Dat was naar aanleiding van het schakelteam dat de werkzaamheden afrondde. Toen zei u van ja, enerzijds wordt gezegd, je moet eerst van je verslavingsproblemen af voordat we die psychische problemen kunnen verhelpen. En anderzijds, ja, eerst moeten we een psychisch behandelen voordat we naar de verslaving kunnen. Dat je daartussenin blijft zitten. Is daar inmiddels meer oog voor? Want ik denk niet dat Kees de enige is die daarmee kan. Nee, het is zelfs een heel veel voorkomend probleem. Ik zie daar nog maar een marginaal verandering in. En wel hier en daar in de behandelsettings, maar nog niet zozeer in de in de begeleidingssettings. Ja, is Henk van Dijk, daar is dat ook een groot gat? Als u zegt, we moeten mensen begeleiden, we moeten ze misschien langer begeleiden, we moeten daar bovenop zitten. Is dat een van de grote problemen? Dat je met zoveel verschillende zaken te maken hebt die je moet behandelen en begeleiden? Nou, enerzijds is het zo dat het om mensen gaat die niet zelf om hulp vragen, veelal, die voor kortere of langere tijd in de wal raken. En dat betekent dat je, ik zou zeggen, vasthouden, vastpakken en niet meer loslaten. Dat betekent dat je dus tijd en ruimte moet hebben als hulpverlener, als ondersteuner, om daarmee bezig te gaan en niet zomaar opgeven. Want op het moment dat we deze mensen loslaten, dan zien wij onmiddellijk als politie weer dat we veel al daar weer op de stoep staan, omdat het weer is misgegaan. En waarom laat u los? Wij reageren natuurlijk op incidenten. En op het moment dat de buurman belt van joh, er worden hier spullen vanaf het balkon gegooid en het gaat niet goed. Ik krijg de buurman reden. Dan zijn wij daar weer. Ja, code 33. En dan ja. Proberen we zo goed en zo kwaad de boel te sussen en een signaal af te geven aan de hulpverlening. Van jongens, je moet hier weer naar kijken. En dus die goede zorg en steun in die wijken moet zich ook bemoeien met de mensen waar we hier over spreken. Omdat deze mensen vaak zelf niet in staat zijn of de weg niet meer weten te vinden. Nou, dat is het niet meer loslaten. Dat vastpakken, meneer Van Dijk, u zei al, ja, we moeten een meldpunt hebben, eigenlijk buiten de politie om, hè, waar mensen kunnen zeggen, hey, volgens mij zit daar iemand diep in de problemen, die moet geholpen worden. Wat vindt u, mevrouw Van den Meulen, daarvan? Ja, dat is vanuit familieorganisaties een lange en diepe wens dat dat meldpunt er komt. Ik hoor ook veel, ik spreek natuurlijk veel andere, vaak moeders, die ze hun zorgen uiten en niet goed weten waar ze terecht moeten. Dus ons droom is zeker dat er gewoon een meldpunt komt, want dan gaat het. Kijk, de politie komt als het acuut wordt. En wij gaan eigenlijk iets roepen als het urgent wordt. En dat is niet hetzelfde moment. Maar het kan wel voorkomen dat het acuut wordt. Want een acute situatie is beschadigend. Niet alleen voor de buurt waar het gebeurt, waardoor je ook het risico hebt dat iemand niet meer terug kan in de buurt, want het is al zo beschadigend geweest. Maar ook voor de persoon zelf. En het risico dat hij daarmee op een crisisafdeling komt. En dat op zich is al heel beschadigend. Dus je de acute situaties genereert eigenlijk nog eens heel veel extra. En hoe ziet u dan dat niet meer loslaten als er inderdaad een crisissituatie is geweest, een acute situatie, een melding, er wordt opgetreden? En dan, dat vervolgtraject, waar ontbreekt het dan aan? Wat is daarvoor nodig? Nou, vanuit mijn optiek, inderdaad, iemand die vastpakt, niet meer loslaat. Precies dat wat familie vaak doet, maar die doen het niet vanuit de professionele kennis en hoe kunde. Hoe slopend is dat niet voor de familie? Ja, vaak wel. En vanuit dat slopende kan het ook maar zo zijn dat je per ongeluk als familie ook verkeerde dingen doet. Of dat je zegt, ik kan het niet meer, dus ik laat nu ook los. Dus daar blijvend die aandacht voor. En dan dus ook niet denken, nou poepoe, ik heb hem op een beschermd woonplek. Of ik heb hem in een nieuw huis. Ja, dat is een mooi punt. Een soort tegenhanger van de crisis. Maar dan ben je er nog steeds niet. Dan nog moet je blijvend proactief zorg aan blijven bieden. En waardoor je ook een band opbouwt met de hulpverlener. Dus de persoon waar het om gaat, die risico loopt op verward gedrag. En de hulpverlener kunnen dan ook een band creëren. En nu moet het heel vaak opnieuw opgebouwd worden. Daarvoor heb je mensen nodig die zich langdurig met iemand bezig kunnen houden. Ja. Meneer Van Dijk, is het dan puur een kwestie van geld toch weer? Nou, volgens mij is geld niet een issue. Maar wat we moeten doen is mensen met verward gedrag centraal stellen en daaromheen met elkaar samenwerken om te zorgen dat mensen betere zorg en steun krijgen en om te voorkomen daarmee ook dat er overlast is. He, dus het is ook de handen ineens slaan. En er zijn ook op dit moment nog voldoende gelden beschikbaar om dingen uit te proberen, uit te ontwikkelen. En we hopen dat uiteindelijk ook bestendigt in permanente financiering. Maar geld is in die zin niet een issue. Het is meer van slaan we de handen ineen om samen te zorgen voor die betere zorg en steun. En zien we ook dat mensen met verward gedrag op heel veel terreinen problemen hebben. En dat we dus die gezamenlijkheid ook nodig hebben om te zorgen dat het beter gaat. Maar als u zegt, geld is niet zozeer het probleem, mevrouw Van den Meulen, waar zit het hem dan in? Is het de toewijding van mensen? Is het het feit dat mensen de gelegenheid hebben om zich langdurig bezig te houden? Nee, dat zou zeker niet eerlijk zijn. Ik denk dat het ook heel erg de versnippering is op een aantal punten. Dat het, als je al het geld op één grote hoop zou gooien, is het geld niet het probleem. Alleen de club die eerst iets uit moet geven om op een ander punt wat te besparen, dat is gewoon een ingewikkeld verhaal. Ik bedoel, uiteindelijk zou het besparen, hè, bij jullie, bij de politie, geen acute oproepen. Maar ja, dat is een ander potje, ander ministerie. Dat allemaal. Mm-hmm. Ja, gaan we volgend jaar weer zo'n gesprek hebben, denkt u, meneer Van Dijk? Of dat het weer is toegenomen? Nou, ik mag toch hopen dat er een keer een kentering komt. En dat vraagt aan partijen dat er volgas gegeven wordt op de doorontwikkeling van die sluitende aanpak. Waar aanjaagteam en schakelteam een mooi fundament voor hebben voorgezet. En ik denk dat het wel een kwestie is van lange adem. Het is ingewikkeld. Maar het is ook een kwestie van volhouden. En dan hoop ik dat ik volgend jaar kan zeggen dat wij zien dat het beter gaat. Ja, en bij u, in uw familie, mevrouw Van der Meulen, u zei net, we hebben weer een tegenslag gehad. En toch zie ik dat de situatie wel anders is. Dus dat we minder diep gezonken zijn dan de vorige keer. Dus ik zie daar ook, in die zin blijf ik een optimist. Ik blijf er echt in geloven dat het kan. En ik hoop dat als volgend jaar de cijfers een positief beeld laten zien, dat de media dan ook denkt, god, dat is interessant, ik wil erover praten. Joke van der Meulen, Henk van Dijk, hartelijk dank voor dit gesprek. Carnavalsverenigingen in het zuiden, die hebben het moeilijk. De jeugd viert het feest namelijk niet meer altijd in de kleine dorpen zelf, zoals Sint Oederode. Verslaggever Joris Kreugel is deze week bij de plaatselijke carnavalsvereniging Het Papgat. En vandaag is hij bij een diner waar geld wordt ingezameld. Nolleke Pluk, 35 jaar. Tennisleraar. Nu ben ik prins carnaval van Papgat. Carnaval is mijn lust in mijn leven. Dat betekent alles voor me. Dat is het feestdag feesten. Ja, ik schiet gelijk in de lach. Nulleke Pluk, sorry, maar dat is je echte naam. En jij bent de prins hier, hè? Ja, dat klopt. Ja, het is mijn echte naam. Ik ben de achtste op generatie. Ja. En ik kan nou zeggen, carnavaleska kan ik het niet maken, zeg maar. En we staan hier bij een fantastische auto. Die is helemaal versierd. En er staat Prins Nulleke Pap den Eerste. Met foto's en jij met een tennisracket. Want wat je vertelde al, je bent tennisleraar. Je zit op een biggetje. En dit is, zeg maar, jouw auto waar je de komende periode tot en met carnaval in mag gaan rijden als prins? Tot na carnaval. En in vol ornaat sta je al helemaal. En waar gaan we heen? Nou, we gaan zo meteen naar het diner Wollerich, zeg maar. En dan krijgen we daar lekker eten en dan worden we vermaakt. Kom op, let's go. Gaan we doen. Dat een prins een auto krijgt van de vereniging was altijd in de veronderstelling dat een prins op een platte kar door het dorp werd gereden. Ja, nee, die tijd is wat geweest. Hé, prins, je bent nog redelijk jong. Ja, 35 jaar. Een mooie leeftijd, denk ik. Het een beetje zo met de jeugd nog wat te maken. Je betrekt de ouderen er ook nog bij. Dat is een goede combinatie, zou ik zeggen. En waarom ben jij het geworden? Nou, ik ben sowieso carnavalsminded. Ik doe graag mee met de optocht. En daar heb ik me eigen vorig jaar op een hele carnavaleske manier laten zien. En zo ben ik op het lijstje gekomen. En hebben ze mij gevraagd om dit jaar de scepter te gaan zwaaien. Maar wat heb je dan gedaan, waardoor je bent opgevallen? Nou, ik was vorig jaar een beetje pikant gekleed, ben ik hier door de optocht gegaan. En daar was ik een soort puffcoach voor een stel zwangere vrouwen. Een leuke avond, dat gaan jullie allemaal beleven, maar dat doen we natuurlijk niet zonder onze hoogheid. Dus ik wil iedereen vragen om mee te zingen en met een papbuik en prins Nulleke Pap ten Eerste. En zodat je dan kon en dames naar binnen te vragen. Nulleke Pap, de afgelopen dagen ben ik hier ook geweest en ben onder andere bij de muziekvereniging geweest, waar de karren worden gebouwd. Bij de president ben ik thuis geweest van de stichting. Als je zo de mensen een beetje spreekt, er zijn wel wat zorgen. Ja, dat klopt. Dus het gaat met name om de jongeren bijvoorbeeld ook, maar ook om ruimtes waar de wagens, de praalwagens worden gemaakt. Ja, er zijn inderdaad zorgen. We hebben inderdaad problemen met de ruimtes om wagenbouwers te komen, zeg maar, waar we de wagens bouwen. Vorig jaar is er al een vereniging gestopt die helaas dus geen ruimtes kunnen vinden, waardoor dus een wagen minder was in de optocht. En dat is al zorgelijk. Dan heb je nog inderdaad de jeugd, die trekt uit zo'n dorpje weg en die trekken vaak naar de steden. Maar je hebt nog meerdere problemen, dat is de wintersportvakantie. Ja, we hebben vorig jaar geopperd om 2 dagen carnaval vij te krijgen. Is er dan onderling overleg ook? Hoe eventueel hiermee om kan worden gegaan? Nee, daar zijn, we zijn nu zeg maar in het begin, dus in het beginstadium. Ik denk wel dat we dat met z'n allen moeten doen. We zijn nu met Papgat zijn wij ook een onderdeel van Meijer Rijstad. Met Schijndel en met Veghel. Met meerdere kerkdorpen. En ik denk dat we met, samen de krachten moeten bundelen om dat voor elkaar zien te krijgen. Je kunt ook 1 grote happening hebben. Moet de politiek zich ermee gaan bemoeien? 100%. Het is cultureel erfgoed. Je moet zorgen dat carnaval blijft bestaan. En als we dat niet met z'n allen, niet op tijd met z'n allen daarvoor gaan, dan wordt het een zorgelijke situatie. Wat zou de politiek kunnen betekenen voor het carnaval? Het is wel een krachtig stempel als je meteen wat geld erin pompt. Maar of dat meteen direct de oplossing is, ik zou kunnen denken, begin op school. Wordt daar genoeg aandacht besteed aan carnaval? Kijk, de jeugd heeft nou, ze hebben allemaal een tabletje of een spelcomputer of een telefoon. Ze worden doodgegooid met van alles en nog wat. En daardoor zou ik misschien het carnaval op een zijspoor kunnen belanden. Een paar weken geleden ben ik een carnavalsoptocht gaan promoten op een basisschool, zodat ze er eigenlijk in gingen schrijven voor de optocht. Ik ben toevallig afgelopen maandag ben ik weer terug geweest op de school om te kijken hoeveel inschrijvingen er binnen waren. Helaas staat het antwoord nog op 0. Op 0? Op 0 inschrijvingen. Oh, ik dacht, zeg je, de hele school doet mee? Nee, je hoopt het wel. Kijk, de kinderen zijn allemaal enthousiast en we doen mee en geweldig en leuk en schitterend en ik kom in zo'n wagentje en ik ga mijn skelter ombouwen, dit en dat. Maar ze hebben ook hulp nodig van de ouders. Als ze dan vervolgens thuis komen en we vieren carnaval, maar misschien doen we niet mee met opdracht, we gaan maar kijken. Ze moeten gevoed worden als echte Brabander. En ik denk, dat geldt voor de Limburgers ook, is dit het feest waar je elk jaar naartoe leeft. En dat begint in de zomer al. Zo is dat. In Papgat. Ja, Roy Sint-Oederode. Nog een weekje, dan gaat het carnaval daar los. Spannende dagen zijn het voor de mensen in Venezuela. Dit weekend wordt duidelijk of tonnen aan hulpgoederen vanuit Colombia de grens over mogen. Correspondent Nina Jurna die is daarbij en ze vertelt er zo over. Lammert, jij zoekt uit hoe lang ecstasy nog invloed heeft op je gedrag? Ja, let op, want als je in het weekend een pilletje neemt, dan kan het op woensdag of donderdag nog in je bloed worden aangetroffen bij een verkeerscontrole. Dat werd tenminste gezegd op Radio 538. Maar ja, klopt dat echt? Dat vragen we zo aan 2 drugsexperts. En de uitkomst is dan, van feit of fictie, zo tegen 3. Nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. Clemens Peters. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig wel open. En het personeel wordt vooralsnog doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Een commissie gaat voor het kabinet onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. Onlangs was er ophef over de verkoop van een tekening van Rubens die in het bezit was van prinses Christina. De veiling in New York bracht ruim 6 miljoen euro op. De proef om verdachten met een mogelijke stoornis die zich uit angst voor TBS niet willen laten onderzoeken langdurig te observeren is volgens minister Dekker een succes. Door deze maatregel wordt het voor rechters makkelijker om verdachten toch TBS op te leggen. Een grote kans dat breakdansen een Olympische sport wordt. Het Franse Olympisch Comité heeft een voorstel gedaan om het in 2024 in Parijs op het programma te krijgen. En de verwachting is dat het Internationaal Olympisch Comité met dat voorstel zal instemmen. Clemens, dankjewel. Wijnand Zwaan meldt zich met files, Wijnand. Ja, inderdaad, Suzanne, al zijn het er niet al te veel. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Er staat 3 kilometer file bij Twello met 10 minuten vertraging. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert de rechte rijstrook. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Heerde-Zuid 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dat komt door werkzaamheden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Giton, haal de ijzers maar uit het vet. Want na 23 jaar is er in 2020 weer een Elfstedentocht. Tenminste, als het aan de TU Delft ligt. De universiteit die presenteerde een gewaagd plan om met pompen warmte te onttrekken langs de route van de Elfstedentocht. Hierdoor kan de legendarische tocht gereden worden met zelfs 4 graden boven nul. Nou, voor onze optimist vandaag, Bert Verduin, is dat goed nieuws. Bert Verduin, van harte welkom hier. Ja, dankjewel. Voor de mensen die het even niet meer paraat hebben, je was de nummer 3 in 1997. Droom je daar nog wel eens van de tocht van toen? Nou, het wordt alleen natuurlijk, hoe langer het duurt, hoe vaker het herhaald wordt. Je ziet heel vaak weer die beelden, dus je wordt er weer een herinnerd aan. Mm-hmm. Ja, ja. En Henk Agnet won toen, hè, geloof ik. Ja, ja. Het was niet de eerste Elfstedentocht die je reed? Nee, ik heb hem in 86 ook gereden. Toen was ik nog bijrijder. Dat is een categorie lager als de top eigenlijk. 15 was je toen? Ik was 14e plaats bedoel je, ja. Ja? Ja. Mm-hmm. Ja. Maar in ieder geval heel jong toen je hem reed. De eerste keer dat ik zo'n lange tocht reed en iedereen waar ik bij in de groep reed, alle toppers van toen, die zeiden, ja, dat vind je, dat gaat hem laten winnen. Ja, mm-hmm. Dat lukte net niet. Bijna niet. Nou ja, de alternatieven toch wel. Alternatieven heb ik wel gevonden. Ja, maar telt dat dan minder? Ja, veel minder, dat merk je. Het gaat alleen maar over de Elfstedentocht. Ik zei al voor de start van je kan alles in je leven gewonnen hebben. Net als Jan Maarten Heideman is de grootste marathonschaatser ooit. Maar hij heeft de Elfstedentocht niet voorin gereden. Mm-hmm. Niet gewonnen. Het NK marathonschaatsen, 96. Ja, dat was ook vijf gewonnen. Dagen. Heeft heel lang gestaan nog. Dat was vijf dagen voor de Elfstedentocht. Ja. En toen verloor het 12 jaar niet. En eindelijk kregen we weer een Nederlands kampioenschap. Mm-hmm. En dat werd ook meteen een groot mediaspectakel. En Stuart Houseman, helaas 5 jaar geleden overleden. Mm-hmm. Die won dat op spectaculaire wijze. En dat blijft ook bij iedereen op het netvlies hangen. Mm-hmm. Nou, zeker. Zeg, is er nog contact tussen die groep die hem in 97 heeft uitgereden toen? Ja, we hebben natuurlijk wel eens een reunie. En je ziet elkaar wel eens langs de baan. En Kangenent heb zelf een ploeg die begeleidt. Er zitten ook zoons in van Arnold Stam, die ook in de kopgroep zat. Van Peter Baas, ook een groot marathonschaatser. En die zoons die rijden nu. En Henk, die begeleidt de jongens ook een beetje. Ja, en gaat het echt alleen maar over, komt er nog een tocht? Ik ben er eigenlijk wel klaar voor als hij dit jaar er zou zijn. En dan weer samen die teleurstelling delen als het dan toch weer februari wordt. Nou, vaak hebben we het over de huiselijke dingen. Hoe is het thuis met het bedrijf, met je gezin? We hebben allemaal bedrijven, eigen bedrijven, samen mm-hmm. ondernemers. Dus... Ja, jij zit in de bloemen. Ja, in de bloemenkwekerij. Ja, dus daar gaat het over. Niet de hele tijd over. Want als ik op de schaatsbaan ben, in Utrecht, Vechtse banen, die heren die hebben het alleen maar over de Elfstedentocht. Altijd. Ja, dat lijkt in de media ook wel. Als, het, als iemand schaatst, dan gaat het over de Elfstedentocht. Ja. Maar ja, bij ons hele leven bestond uit schaatsen. En dan niet alleen over de Elfstedentocht. Dat was natuurlijk iets van, ja, als je komt, dan moet je er klaar voor zijn. Bij mij draaide het er ook wel allemaal om, hoor. Ja. Ik bereidde me altijd voor de Elfstedentocht. En nu nog? Nee, nou ja, ik probeer wel een beetje in conditie te blijven voor de tocht uit te rijden. Je weet maar nooit, hè? Ja, ik mag om 6 uur starten, want ik zit in groep 1. En ik mag tot 12 uur over doen. Dus dan heb ik er 18 uur de tijd voor. Nou, als dat niet lukt. Ja, toch heb je dat helemaal paraat. Ja, ja, dat weet je wel. Het staat altijd een beetje onhold, hè? Ze ging je hart ook sneller kloppen toen je hoorde van het plan van de TU Delft. Met wat technische hulpmiddelen kunnen we er toch voor zorgen. Er is natuurlijk al eens vaker wat geopperd. Maar die vereniging die wil gewoon echt de natuur moet zijn werk doen, zeggen ze. Ja, daar hebben ze ook wel gelijk in, hoewel ik in mijn betoog straks wat optimistischer zal zijn. Maar anders dan krijg je nooit een eind. Eén zegt, je kan dit, je kan dat. Ja. Maar het komt gerust wel weer een keer. De natuur die komt weer een keer. Oh, goed, ja? Ja, groot vertrouwen in de natuur, ja, toch? Het klimaatverandering is, maar als de wind 3 weken uit Rusland komt en er ligt daar genoeg sneeuw, dan heb je dik ijs hier. Ja, en dan is Bert er wel weer klaar voor natuurlijk. Komt, nou ja, kijk, het gaat vooral de jonge generatie die nu hard aan het trainen is. Die moeten er nog gewoon een keer rijden. Mm-hmm. Ja. Ja, die moeten nog weten hoe dat voelt in ieder geval. Goed, je verwees er al naar. Je betoog, het ligt voor je. We gaan luisteren. Bert Verduin. Gistermiddag las ik op internet dat er in 2020 een Elfstedentocht gereden kan worden. Hoewel ik zelf tot de grootste optimisten behoor wat betreft de vraag of er ooit nog een komt, moest ik mezelf toch even achter de oren krabben. Was dit de laatste stuiptrekking van Piet Paulusma? Was het fake nieuws? Ik stond alweer bijna klaar met mijn gele hesje om naar Hilversum te klunen. Maar het betreft een plan van wetenschappers die de natuur een handje willen helpen. Hoewel de vereniging de Friese Elfsteden geen voorstander is, die willen alles aan de natuur zelf overlaten, zijn er tegenwoordig veel manieren waarop de mens de natuur probeert te begeleiden. Zoals bij het Haringvliet, de Oostvaardersplassen, dat is dan misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus wat als de mens al jaren op weet ik wat voor manier de route langs de 11 Friese plaatsen aflegt, behalve op de manier waarop die is bedoeld? Dan moet je ingrijpen als het kan. Al is het alleen maar om te voorkomen dat de jonge generatie straks gaat denken dat de winnaar van de laatste tocht der tochten Maarten van der Weijden of Erwe Wennemars heet. En, ook niet onbelangrijk, om eindelijk eens van die spruitjesgeur af te zijn. We zijn toe aan een nieuwe frisse held. Iemand als Simon Schouten bijvoorbeeld, die de beroemdste bloemenkweker van Nederland kan worden. En, die kans is misschien nog wel groter, zijn zus Irene Schouten, de snelste marathonschaatser ter wereld. Zijn we gelijk van het probleem af dat de vrouw van de winnaar van de play zo nodig in de Playboy moet staan. Nee, ze vragen de winnares zelf om te passeren. Letterlijk een win-win situatie. De oplagen zal records breken. En ze hebben na Duitse Kroes eindelijk weer eens een verdienmodel waar Friesland trots op kan zijn. Bert Verduin. Ja, die Schouten trouwens, die Irene Schouten, die won vandaag weer, hè? Ja. Alles gewonnen waar ze dit jaar aan meegedaan heeft. Ja, precies. Hij moet er gewoon komen. Die tocht der tochten. Bert Verduin, hartelijk dank. Nathaniel Radcliffe in the Night Sweats, a Little Honey. Nieuws via de NOS dan. Een commissie onder leiding van niemand minder dan Alexander Pechtold gaat onderzoeken of de regels voor de verkoop van kunst aan het buitenland moeten worden aangepast. Minister van Engelshoven stelt die commissie in na de ophef over de verkoop van een schets van Rubens door prinses Christina. Belangrijk erfgoed dat in particulier bezit is, krijgt een beschermde status en komt op een speciale lijst terecht. Pechtold gaat met zijn commissie onderzoeken of alle criteria rond die lijst nog voldoen. Dat zegt hij tegen NOS verslaggever Onno Beukers. Ik denk dat het hele bewustzijn, wat staat er op de lijst, wat staat er niet op de lijst, wat wordt er misschien opeens nog ontdekt in Nederland, waarvan we met z'n allen zeggen, maar dit is essentieel voor onze geschiedenis, dit willen we bewaren voor het nageslacht. Dat denken is niet alleen de afgelopen maanden, maar eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer naar voren gekomen. En daarom denk ik dat het goed is om nu een pas op de plaats te maken, onderzoek te doen en een goed advies aan de minister te geven. Hoe gaat u te werk? Wat gaat u als eerste? We gaan met een commissie die breed bestaat uit kunsthistorici, maar ook juristen kijken. Niet alleen hoe gaat het in Nederland, werkt het in Nederland, maar ook hoe kijken andere landen daar tegenaan? Frankrijk, Groot-Brittannië hebben een ongelooflijk beschermend karakter voor hun erfgoed. Kunnen we daarvan leren? Of willen we het anders? Hoe gaat u dat onderzoeken? Ik denk dat we met heel veel mensen gaan praten uit de wereld van de kunst, de handel, de juristen. Maar ook met diegenen die ons erfgoed bewaren. Want er zijn natuurlijk ook heel veel particulieren die echt met toewijding ervoor zorgen dat datgene wat van vorige generaties komt ook weer op een verstandige manier wordt doorgegeven. Ja. Want zit daar ongelijkheid in als bijvoorbeeld gaat om exportvergunningen, uitvoervergunningen, waar een kunsthandelaar daar soms weken op moet wachten en het Oranjehuis het in een week geregeld heeft? Je ziet dat het hele verkeer van kunstgoederen, dat nogal verschilt per land. En die hele procedure is verstandig om tegen het licht te houden, dat als iets ook verkocht mag worden naar het buitenland, dat daar zorgvuldig over is nagedacht, dat musea de kans hebben gekregen om eventueel fondsen te verwerven, en dat het in ieder geval niet leidt tot een gevoel van ongemak. Heeft u nu al aanleiding om te denken dat het soms te makkelijk gaat, dat soms te makkelijk werken verdwijnen uit Nederland? Het feit dat er de afgelopen tijd veel over geschreven is, onderzoek wordt gedaan, journalisten ermee bezig zijn, geeft alleen al aan dat, ik denk, de minister er wijs aan doet om zich te laten adviseren. Ja. En misschien ook wel in het licht dat er mogelijk nog meer te verkopen staat? Je weet niet wat er in de komende jaren gebeurt. Je ziet nu dat heel veel kerken sluiten. Nou, gelukkig wordt er goed op gelet wat er dan op de markt komt. Maar alleen al het feit dat je daar bewust mee omgaat, dat je goed afvraagt wat is het tijdsbeeld ook. Want je kan nu wel denken, ja, al die kerkelijke kunst, we hebben er genoeg van. Maar wie weet dat we daar over 2-3 generaties heel anders over nadenken. Alexander Pechtold, hij gaat zich dus buigen over de bescherming van particulier erfgoed. En dit najaar wordt zijn advies verwacht. Eén vandaag. De spanning bouwt zich op bij de grens tussen Venezuela en Colombia. In Colombia staan tonnen aan hulpgoederen klaar om de grens over te gaan. En die grens die is nu nog dicht. Maar zaterdag dan verstrijkt het ultimatum van oppositieleider Guaido aan president Maduro om de goederen toch binnen te laten. Daarover Nina Jurna, Zuid-Amerika-correspondent. Goedemiddag, Nina. Goedemiddag. Ja, jij reist straks af naar die grens. Wat verwacht je dat je daar aantreft? Nou, ik verwacht dat ik daar een enorm spektakel aantref. Je moet je voorstellen dat duizenden vrijwilligers zich hebben aangemeld om mee te helpen om die goederen de grens over te krijgen. Die goederen liggen nu nog in een loods waar ik vorige week ook was opgeslagen bij een brug die uitkomt, die eigenlijk Colombia met Venezuela verbindt. En je krijgt dus de situatie dat die duizenden vrijwilligers met die spullen de grens over willen. Maar het leger dat daar staat en vooralsnog loyaal is aan president Maduro, ja, wat gaan die doen? Gaan ze de mensen tegenhouden? Gaan ze de grens opengooien? Dat wordt heel spannend. Daarbij worden er ook twee concerten gegeven, twee grote concerten vrijdag. Er wordt een megaconcert gegeven met 20 artiesten. Internationale artiesten, voornamelijk bekend wel in Latijns-Amerika, maar bijvoorbeeld ook een naam als Juan Luis Guerra, die treedt op. Burbujos di Amor, dat kennen we nog. Amor, ja, ja, precies. Ja, die kennen we. Nou, dat wordt een groot spektakel. En dat wordt georganiseerd door Richard Branson, van Virgin, die dat organiseert. Om ook eigenlijk Maduro op te roepen om die hulp door te laten gaan. Nou, Maduro gaat aan de andere kant van die brug, op 300 meter afstand van dit concert, gaat hij een eigen concert organiseren. Onder de naam Hands of Venezuela. Hè, blijf af van Venezuela. Want, zegt Maduro, die hulp is een poging om invasie te plegen. En om gestuurd door Amerika en met Guaido als spion van Trump. En hij gaat dus zelf, eigenlijk reageert hij dus ook met muziek. Dus je krijgt muziek, je krijgt hulpgoederen. Het wordt een vreemde gewaarwording, maar wel een spektakel. Ja, want er zijn ook nog wat, begrijp ik, hoogwaardigheidsbekleders bij. Wat presidenten en ook die eerder uitgezette parlementsleden van het Europarlement. Ja, er is op dit moment die komen straks aan delegatie, onder meer ook de president van Chili, Sebastián Piñera. Hij is ook een van de mensen eigenlijk die Guaido erkend heeft. De president van Paraguay komt aan. En de Europarlementariërs die vorige week niet zijn binnengekomen, die hebben verklaard dat zij zaterdag wel in Cúcuta aanwezig zijn. Dan is de Colombiaanse president Iván Duque, die zelf ook naar de grens gaat. En die gaat vrijdag, hij heeft een heel programma wat hij met deze hoogwaardigheidsbekleders en presidenten van andere landen gaat afleggen, ook rondom de grens. Dus je krijgt, Cúcuta, het is een klein stadje, maar vanaf dit weekend het epicentrum van waar alle... Dat is even de internetverbinding die we met... Ja, daar is Nina weer over de telefoon. Dat is een gigantisch grote concert. Oké, ja, precies. Dus het is inderdaad een samenkomen van politici, van hoge bestuurders. Het leger vinden we daar en popconcerten over en weer. Dus het is een enorm evenement. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat er gebeuren? Gaat die grens open? Luistert hij naar dat ultimatum, president Maduro? En gaat hij die hulpgoederen toelaten? Wat is de inschatting die jij daarin maakt? Nou, het is tot nu toe, heeft hij duidelijk gezegd, de grens gaat niet open, het blijft dicht. De vraag is wat de militairen gaan doen. Dat zijn die jongens die daar staan, dat zijn niet, is niet de legertop. Dat is niet de legertop die goed verdient aan het feit dat Maduro president is. Dit zijn mensen die ook last hebben van die humanitaire crisis die wel degelijk aan de hand is in Venezuela. Zij hebben ook geen toegang tot medicijnen. Hun families lijden eronder. Dus het wordt heel spannend wat zij gaan doen als zij dus die mensen tegenover zich hebben met die hulpgoederen die hun smeken, laat ons door. Ik denk in beide, wat er ook gebeurt, dat het voor Maduro toch wel in het nadeel van Maduro uitpakt. Want stel dat ze vast blijven houden en de grens blijft dicht, dan zijn alle ogen van de wereld op dat drama gericht. Mm-hmm. En als de grens wel open gaat, dan is eigenlijk het einde van Maduro. Althans bij de grens, maar is in ieder geval zijn macht is wel aan het tanende. Ook al zou de legertop dan misschien nog achter hem staan, dan in ieder geval heeft Guaido een overwinning geboekt. Ja. Nou heeft Maduro onlangs wel hulpgoederen uit Rusland toegelaten. Waarom die dan wel, Nina? Ja. Ik vermoed dat dat puur politiek strategisch is. Rusland is een bondgenoot van Maduro. Die steunen hem ook financieel. Staan achter hem, erkennen Guaido ook niet. En ik denk dat het een manier is, Maduro heeft steeds gezegd, ik heb geen hulp nodig, want wij hebben dat niet nodig, want er is geen humanitaire crisis. Nou, er is 300 ton aan goederen is deze week aangekomen in Venezuela vanuit Rusland. Ik denk dat dat dan alleen een politiek is om zich in te dekken. Kijk, als er dan toch hulpgoederen binnenkomen, dan hebben we die al, want Rusland heeft het ons gegeven. Dus we hebben die Amerikaanse steun. En want dit zijn allemaal producten van USAID, dus de Amerikaanse hulp, die hebben we niet nodig. Dus ik zie dit puur als politiek strategisch. Ja, nou, we zien dus dit weekend dat enorme spektakel bij de grens met Colombia, tussen Venezuela en Colombia. Ook bij een andere grens zijn problemen. De onze, Venezuela heeft de grens met Curaçao, deel van ons koninkrijk ook gesloten. Zit daar op dit moment nog beweging in op de een of andere manier? Gisteren leek dat even zo te zijn. Hè. Er was de grens zou weer open zijn. En toen bleek dat die toch nog dicht was. Dat is, je moet je voorstellen dat Curaçao geprobeerd heeft om in toch wel bewoordingen, voorzichtige bewoordingen, te zeggen dat ze humanitaire hulp willen verlenen. Alleen, dat is toch een eigen leven geleiden. Tenminste, dat zegt het parlement van Curaçao. Die nemen het bijvoorbeeld minister Blok ook kwalijk van Buitenlandse Zaken van Nederland, dat hij het nieuws over de hulp naar buiten heeft gebracht en niet premier Rugnaat van Curaçao, omdat daardoor de nuance ook weg is en Rugnaat het niet goed aan de bevolking van Curaçao heeft kunnen uitleggen. Want die zijn heel bang om meegesleept te worden in een oorlog. En die blokkade nu, dat wordt toch ervaren van, dus de situatie staat weer op scherp. Vorig jaar was er ook al een blokkade, die heeft maanden geduurd. Dus daar zitten de mensen niet op te wachten. Curaçao ligt op 80 kilometer van Venezuela verwijderd. Je ziet het liggen. En Nederland is dan natuurlijk heel ver weg. Die kan dit samen met Amerika wel besluiten. Zo ervaren veel Curaçaoenaars dat. Maar, zeggen ze, wij zijn dichtbij en wij zitten in die gevarenzone. Mm-hmm. Blok een beetje te snel geweest, is dat het idee? Nou, dat zegt het parlement wel. Het Curaçaose parlement heeft gisteren gezegd van dat zij boos zijn. En dat heb ik laten merken van, dat had Rugnaat zelf naar buiten moeten brengen en niet minister Blok. Want Rugnaat zou het op een andere manier, met nuance, zou die dat ook goed aan de bevolking over kunnen brengen. Er waren begin deze week ook protesten in Curaçao, ook van de vakbonden en van bewoners. Ja, die zitten niet te wachten op de hub. Die zeggen van, waarom doet Nederland dat dan niet in Bonaire bijvoorbeeld, wat een bijzondere gemeente is van Nederland? Waarom moet Curaçao hiervoor worden aangesteld? Dus dat van de hub, dat ligt bij veel mensen op Curaçao gevoelig. Tegelijkertijd heeft het eiland te kampen met een enorme stroom aan Venezolaanse vluchtelingen, al jaren, dat neemt ook toe. En is het in die zin ook wel betrokken bij de situatie? En heeft Rugnaat ook al eerder gezegd, ik wil wel hulp verlenen, maar niet als het betekent dat de situatie op scherp komt te staan. Een hele keten aan problemen daar rond Venezuela. Ja. En dit weekend dus al dat gedoe daar aan de grens in verband met het ultimatum met die hulpgoederen. Nina, jij gaat daar naartoe. Goede reis en hou ons op de hoogte. Nina Jurna was dat, correspondent in Zuid-Amerika. Feit of fictie? Ja, Lammert, met drugs op achter het stuur, daar kom je niet altijd mee weg, hè? Nee, want er is sinds anderhalf jaar een speekseltest. En vanmorgen werd bekendgemaakt dat er sinds de invoering al ruim 2000 mensen naar het CBR zijn doorgestuurd voor nader onderzoek. En in de Radio 538 ochtendshow van Frank Dane ging het hierover. En daar viel mij de volgende uitspraak van sidekick Jelte van der Goot op. Maar ik heb wel eens begrepen dat als je slikt op zaterdag een pilletje en je wordt op woensdag of donderdag aangehouden, dat het dan nog in je systeem. Dat je dus gewoon nog gepakt wordt, zeg maar. Dus zo'n 4 dagen na het gebruik van zo'n pilletje zijn de drugs nog terug te vinden in je systeem en zou je er ook positief op testen bij de speekseltest? Ja, dat klonk mij nogal sterk in de oren, dus we zijn het gaan uitzoeken en ik vroeg me allereerst af of het gebruik van ecstasy na zoveel dagen überhaupt nog effect heeft op je rijgedrag. Nou, Judith Nooyen van Verslavingscentrum Jelinek weet dat. Nou, ik denk dat het belangrijk is om er rekening mee te houden dat veel mensen, als ze zo'n middel hebben gebruikt, ook slecht slapen of niet goed hebben geslapen. Dus het kan best dagen daarna nog tot vermoeidheid leiden. En dat soort dingen die natuurlijk ook nadelig zijn voor je rijvaardigheid. Maar na een aantal dagen zal de ecstasy of de MDMA zelf niet echt meer invloed hebben op je rijvaardigheid. En daarom is het belangrijk dat ze naar die waardes kijken. Oké, je moet dus naar de waardes kijken. Hoe zit het daar nou mee? Ja, de speekseltest toont aan of je drugs in je systeem hebt. En het zegt eigenlijk niks over hoeveel het precies is en hoe lang geleden dat dan was. En daarom moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de waardes in je bloed voordat je echt positief test. Nou, we belden met Eva Ehrlich van het Trimbos Instituut en we vroegen haar hoe dat nou zit met ecstasy. Bij ecstasy is het zo dat als je bijdoseert, dus als je een pilletje neemt en daarna neem je nog bij en misschien nog wel een keer, dan kan het in heel erg uitzonderlijk extreme gevallen, zou het tot 58 uur mogelijk in het speeksel gezien kunnen worden. Maar ook dat wil niet zeggen dat als je dan vervolgens bloed moet afstaan, dat je dan positief wordt bevonden. Dat zal waarschijnlijk maximaal 36 uur of zo nog kunnen. Oké, dus in heel uitzonderlijk extreme gevallen. Heel erg. Ja, na 58 uur nog aantoonbaar bij die speekseltest. En in het bloed nog korter, 36 uur. Nou ja, dan gaan we naar de stelling. Feit of fictie? Ja, kun je 4 dagen na het nemen van ecstasy gepakt worden omdat er nog drugs in je systeem zit? Judith Nooyen van Trimbos geeft ons het verlossende antwoord. Nou, 4 dagen is denk ik wat lang, maar het hangt er vanaf of je eenmalig ecstasy gebruikt op die dag of dat je nog een keer bijneemt. En als je meerdere keren hebt genomen, dan kan dat wel zo'n